kao mori sev glas, njena koža me kanaje. Sva je savršena. I dok klizim usnama, njenim telom tvoje radi. Sve dok ne sva vidim. Samo njena lipa stvar na displeju autoban je. Čula je sa radija, nas pa sve bi da mi radi. Sivo jutro je, dok spava odlazim, da me niko ne čuje. Lepo spave. I opet sivo jutro je, dok spava odlazim, da me niko ne čuje. Psst. A još uvek spava grad, opet luta mamu rane. I dok jedva držim dah, nosim te na usnama bre. Suze će pasti, koji amant. Bio mi plan da tako započne dan, mada u ranama sav sam, punim otrova. Gde te sakrio grad, il ko ti tiše za vratom, na to mislim uglavnom, u bludnim noćima. Samo njena lipak star na displeju autoban je. Čula je sa radija, nas pa sve bi da mi radi. Suze će pasti, koli amanti. Na moju stranu jasnuka. Na moju stranu jasnuka.